بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تولي تنقلية كوزنقمزية يلي نوفنقمانا نا mjumuiko uliojumuika katika mji wa Nikaea, ambao mjumuiko huo ulikusanywa na Roman Empire wa zama hizo, na ilikuwa makusudio ya mjumuiko huo ilikuwa ni kupitisha mambo ambayo yalikuwa na utata baina ya Wakristo, nayo ni kuthibitisha ya kuwa je, Yesu ni nani? Yesu ni Mungu ama Yesu ni mwana wa Mungu, ama Yesu ni nani na ana cheo gani? Kwa hiyo baada ya huyu kiongozi kuingia katika dini ya Kikristo, akapata haya mambo yakiendelea. Kwa hiyo baada ya utata mkubwa, akaandaa huu mjumuiko, kongresi iliyoitwa Majma'a Niqiya. Na kuna majamii mengine ama kuna mijumuiko mengine ilifanyika, na miongoni mwa mijumuiko hiyo ni mijumuiko kadhaa ambao baadhi ya maulama wameyataja. Sheikh Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahimahullahu ta'ala hakutaja mijumuiko hiyo kwa sababu ina urefu na ina upana. Kwa hiyo tukanukuu kidogo, tutanukuu inshallah kwa mazungumzo aliyozungumza Sheikh Saudi bin Abdul Aziz Al-Khalaf katika kitabu chake, akizungumzia kuhusiana na dirasat fil yahudiyya wa nasraniyya, akitaja mijumuiko hii iliyofanyika baada ya mjumuiko wa kwanza ambao ni mjumuiko wa Nikaea ama Niqiya. Asema Sheikh Saud, sema daa al-imperator Theodosius mwaka wa 381 kuandaa mjumuiko ila akdi majma al-Qustantania, ila akdi majma al-Qustantania, kuandaa mjumuiko wa Qustantin limuwajahati da'wati allati kanat muntashara baina al-kanais, ili kuondoa ama kuwajihiana na kupambana na yale yaliyokuwa yakitangazwa na kuenezwa kuhusiana na kanisa. Wa minha, katika hayo, da'watu Makedonios, Makedonios alladhi kana askofa lilqustantania, ambaye alikuwa ni askofu wa kanisa la Konstantin katika utawala wa Roma. Alladhi nada bi anna ruhu alqudus makhluqun wa laysa ilaha, huyu naye alikuja na mazungumzo tofauti ama yanawafikiana na mazungumzo aliyozungumza Arios. Arios alidai na kusema ya kuwa Yesu si Mungu, bali Yesu ni mja wa Mungu. Na huyu naye akaja pia akadai mazungumzo hayo hayo, na hiyo ni baada ya kanisa kupitisha ya kuwa Yesu ni Mungu katika mjumuiko wa kwanza ambao ni wa Nikaea. Sasa yeye alikuja katika mazungumzo haya akidai ya kuwa Yesu si Mungu, wakati kanisa lilikuwa lishapitisha katika mjumuiko wa kwanza ama kongresi ya kwanza ya kuwa kanisa lilimeamua na Roman Empire pia wamepitisha ya kuwa Yesu ni Mungu. Kwa hiyo amepinga kanisa. Sasa kanisa likalazimika, baada ya kuwa kuna madai haya yanaenezwa kuwa Yesu bi anna ruhul qudus makhluqun wa laysa ilaha, wa akadai ya kuwa madai haya wakataka kuyavunja. Kwa hiyo wakaandaa mjumuiko wa Konstantin. Asema wa da'watun Sabilius alladhi kana yunkiru wujud thalathat aqanim, na huyu naye akawa anadai mwingine ya kuwa Yesu hakuna utatu, anapinga utatu. Wadawatu Abu Lianiyos alladhi kana asqofan ala alladhiqa alladhiqiyya washam walladhi ankara wujud nafs bashariyatun fil masih. Huyu pia naye mwingine ambaye alikuwa ni askofu, lakini yeye alipinga ankara wujud nafs bashariyatun fil masih, ya kuwa Yesu pia sio mwanadamu. فحضر ذلك المجمع وكحضورية كتكم جمهيك هو 150 أسقفة كحضورية إدادية مع أسقف 150. قرروا فيه وكبتيش ألوهية روح القدس ويقوى وونغو نيوى يسو ولعنا وطرد من خالف ذلك na wakamlaani na wakamfukuza, walaanun watarad man khalafa dhalika, na hukumu ya yule atakayekhalifu jambo hili na akisema ya kuwa Yesu si Mungu, basi atakuwa analaaniwa na atafukuzwa. Faktamala dhabi dhalika thaluthu nasara, wakakubaliana hayo na likatimia hilo kikundi na theluthi ya manasara wakalipitisha hilo. وكما ظاهر فيها فإن هذا المجمع عقد بدعوة من إمبراطور ثياديوس. هيني مجمع يا نجيني هيني مجمع يا القسطنطين أمبايو تميليزيا. مجمع يا بيلي اللي كوا نيتو مجمع إفس ما نا ونيتا إفسيز by the Roman Empire اللي عندليوا بيها هي مجمع يبيلي نا رومان امباوا أمباي انعقد هذا المجمع لمواجهة قول نستور أسقف القسطنطينية الذي قيل عنه إنه كان يقول بأن المسيح له طبيعتان إلهية وإنسانية بشرية وأن مريم والدة الإنسان وليست والدة إله. هو نا مجمع هي بيا ما كونغرس هي بيا إلي أندليوا وسبابه ya ambayo inaitwa majma ya Ifs ama Ephesus, ambayo iliandaliwa kwa sababu ya huyu bwana ambaye aliitwa Nestor. Nestor ilikuwa ikisemekana ya kuwa alikuwa anadai bi anna almasiha lahu tabi'atani, Yesu ana tabia mbili, ana maumbile mawili, ana maumbile ya kiungu na maumbile ya kiwanadamu. Wa anna Maryama, na hakika ya Maryam walidatul insan, Maryam amezaa mwanadamu, walaisat walidatul ilah, na Maryam hakuzaa Mungu. Kwa hiyo baada kuzungumza mazungumzo hayo, ikalazimika pia kanisa liandae udharura wa kuandaa mjumuiko mwingine wa maaskofu na mapadri. Faunkida almajma fi Ifs, ikaandaliwa majma katika mji wa Ifs ama Ephesus mwaka 431 bihudhuri 160 askofa, kwa kuhudhuria 160 maaskofu 160. Wakararu fihi, na wakapitisha anna almasiha ilahu, wakapitisha katika mjumuiko huo, kila katika mjumuiko ama kila katika kongresi fulani walikuwa wanapitisha sheria ambayo inaungwa mkono na Roman Empire. Roman Empire inayopatia nguvu katika kile sheria wale maaskofu watakaoipitisha, na itakaopitishwa katika mjumuiko, basi hiyo ndio itakuwa sheria imepita katika dini ya Kikristo. Kwa hiyo asema wakararu fihi, na wakapitisha anna almasiha ilahu, ya kuwa Yesu ni Mungu, wa insanu na ni mwanadamu, dhu tabiatin wahida, akuna tabia moja, wa aknomun wahid, na akuna aknom moja, wa anna Maryama, na hakika ya Maryam ummu ilahahum, ni mama, hakika ya Maryam ni mama wa Mungu wao. Wahukima la Nestor, na akahukumiwa Nestor bitardi minal kanisa, akaambiwa Nestor kwa sababu amesema maneno ambayo yamekhalifiana na mazungumzo ya kanisa, akafukuzwa katika kanisa. Thumma ukhidha ba'dahu majami adida fil bahthi an tabi'ati almasih, kisha baada hapo yakaandaliwa kongres nyingi za kuangalia tabia ama ama maumbile ya Yesu. Kwa hiyo ikawa anaangaliwa maumbile ya Yesu katika kila majma wanamzungumzia Yesu vipi Yesu, je asili yake na nasaba yake na nini, kila majma ikawa shughuli ni hiyo. Na miongoni mwa majma hizo majma Khalqudunia, ambayo Khalqudunia inaitwa Chalkidun ikiwa nitakuwa nimetamka kisawa ama inaitwa Kadikoi, na hii iko maeneo ikiitwa Kadikoi Turki. Hii Chalkidoni au Chalkidoni ambayo kwa Kiarabu inaitwa Khalqudunia, ambayo iko mahala ya Turki leo. Asema fi hadha almajma, na katika majma hii adu lilbahthi fi tabiati almasih, wakarudi kubatafuta kwa maumbile na tabia ya Yesu. Waqarraru almajma fi, na majma hiyo ikapitisha mjumuiko huo wa maaskofu wakapitisha, anna almasih lahu tabiatani, ya kuwa Yesu ana tabia mbili ama na maumbile mawili. Maumbile ya kwanza ilahia, maumbile ya kiungu, Yesu ni Mungu wa basharia, na pia Yesu ni mwanadamu, ni Mungu na mwanadamu bila ikhtilatin, pasi na kuchanganyika, uungu ni kando na uwanadamu ni kando. Wala tahawulun wala inqisamin, na wala hakuna kubadilika wala kugawanyika, wala mfisalin wala hakuna kutengana. Yani Yesu ni Mungu na Yesu ni mwanadamu. وكان المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيين. Naikawa wale waloitetea kauli hii ya kuwa Yesu ana maumbile mawili. Umbile lake la kwanza Yesu ni Mungu. Na umbile lake la pili Yesu si Mungu, ni mwanadamu. Kwa hiyo ukiongea na Yesu ujue unaongea na Mungu, na wakati huo huo at the same time unaongea na nani? Unaongea na mwanadamu. Asema na wale walionusuru kauli hiyo walikuwa ni wale maaskofu wakitoka sehemu za Europe, alladhina lu'inu, ambao walilaaniwa, wa alladhina la'inu, ambao walilaani, wataradu man la yaqulu bihadha alqawl, ambao wao walilaani wakafukuza kila yule ambaye alikuwa hasemi kauli hii. Yani wao walitaka mtu aseme, kila mmoja ama kila askofu alihudhuria pale alitakikana aseme ya kuwa Yesu ni Mungu na Yesu ni mwanadamu, maumbile yake ni maumbile ya kiungu na ni maumbile ya kiwanadamu. Walam tuwafiquhum alkanais alsharqiyya, na maneno haya haikuwafikiana na makanisa ya upande wa mashariki. Eastern churches hazikukubali maneno haya. Ala hadha waqad yasarru ala qararihim fi majma ifs, na walipitisha na wakaendelea kupitisha hivyo hivyo ya katika majma ifs au katika majma afsus, bi anna almasiha tabi'atun wahida, kwamba Yesu ana tabia ama na maumbile moja ilahia au basharia. Maumbile hayo hayo ni ya uungu na maumbile hayo hayo ni ya kibinadamu. Lakini wale wa kanisa la magharibi ama kanisa la Europe, wao walikuwa wanasema Yesu akona maumbile aina mbili. Wa hadha min ahammi alfuruq, na hizi ni katika mambo yaliyotokea ama farqi iliyotokea baina alkatholik, baina ya kanisa la Catholic alqailina bitabi'atayn والأقباط والأرمن والشريان القائمين بالطبيعة الواحدة. هاي يعني كتك يالي مامبو أمبو يالي توكي أساسا وكاتو فوتيانا بين يا كاثوليك نا بين يا مكانيسا منجين يا وباند ومشاريك. المجمع الثاني مجمع يتيانان أمبو يلي فانيكا مواكا ميانان نسيتيني نتيسا. وكان سبب انعقاده الخلاف بين كنيسة القسطنطينية وكنيسة الرومان في روح القدس. في روح القدس هل انبثق من الأب فقط وهو زعم كنيسة قسطنطينية أم من الأب والابن معا كما هو زعم كنيسة روما. Ikaandaliwa mjumuiko mwingine, kongres nyingine ambayo ni kongres ya nane. Kongres ya nane. Kwa hiyo hizi kongres zilikuwa zinahesabiwa na idadi ya hizi kongres. Kwa sasa tumefika kongres ya nane ambayo shekhe hakutaja baadhi ya mjumuiko, baadhi ya kongres shekhe hakuzitaja, lakini ametaja zile kongres muhimu. Asema na sababu ya kugombana ama sababu ya kuweka kongresi hii ni kwa sababu kulikuwa kuna khilafu iliyopita ya kuwa je, Ruhul Qudus ambayo ndiyo Yesu, Ruhul Qudus ambayo ndiyo Yesu, je huyu Ruhul Qudus halimbathaka min al-abi faqat, je ametoka kwa baba pekee yake, wa huwa zaamu kanisatul Qustantania, na kanisa la Qustantania linadai hivyo ya kuwa Yesu alitoka kwa baba pekee yake, hakuzaliwa na mama bali alitoka kwa baba peke yake, am minal abi wal ibn man, ama Yesu alizaliwa kutoka kwa baba na mama pamoja, eh, yani je Yesu alizaliwa kutoka kwa baba peke yake pasi na mama, ama Yesu alizaliwa kwa baba na mama pamoja. Sasa maneno haya wao waliosema kuwa Yesu alizaliwa kutoka kwa baba na mama walisema kanisa la Roma, waqad qarrara fi hadha al majma قول كنيسة روما na wakapitisha katika mjumuiko huu maneno waliopitisha kanisa la Roma, bianna almasiha hakika ya Yesu, imbathaka minal abi wal ibn, ametokamana na baba na ametokamana na baba na mtoto, minal abi wal ibn, afwan yani maneno ya sababu ya khilafi, afwan kidogo, sababu ya khilafu ni kuwa je Yesu ametokamana na baba pekee ama ametokamana na baba na mwana, si baba na mama, afwana, je Yesu ametokamana na baba pekee ama ametokamana na baba na mwana. Sasa wao wanasema ya kuwa kanisa la Roma wanasema kuwa Yesu ametokamana na baba na mwana, kanisa la Konstantinia ambao ni kanisa la Roman Empire ambao lilikuwa linasema ya kuwa Yesu ametoka na baba na mama. Tumeelewana? Waqad qarrara fi hadha al-majma, na ilipitisha katika majma haya ya kuwa kanisa tu Roma, bi anna al-masiha imbathaka min al-abi wal-ibn, ya kuwa Yesu alitokamana na baba na mwana. Ndio maana wasema kwa jina la baba na kwa jina la mama na kwa jina la Roho Mtakatifu. Lakini hapo hatuzungumzii Roho Mtakatifu, tunazungumzia kwa jina la baba na kwa jina la ba, yani kwa jina la mama, kwa jina la baba na kwa jina la mwana, sio kwa jina la mama, la afwan, kwa jina la mama ni makosa, kwa jina la baba na kwa jina la mwana. Fankasamat bisababihi alkanisa ila qismain, sasa kwa sababu hiyo maneno hayo kanisa likagawanyika katika pande kuu mbili, alkanisatul gharbia, kanisa la upande wa Europe, wayatazaamuha albaba, na kanisa hili linaongozwa na kiongozi Pope fi Roma katika upande wa Roma, wa humul Catholic, nao ni Catholic wanatoka upande wa Roma, na Catholic wanafata mwongozo wa Pope na wao wako chini ya Pope. Na kanisa la pili ni kanisa sharqia, kanisa la upande wa Eastern. Sasa kwa hiyo kuna upande wa Europe na upande wa Eastern. Upande wa Eastern ni Palestine, ukija Masr, ukipanda baadhi ya miji ambayo si miji ya Europe, basi upande mwingine wa mashariki. Asema wayatazaamuha batriq alqustantania wa humu al-orthodox, na wanaongoza kanisa hili batriq ambao ni wale mapop pia katika kanisa la Konstantinia ambao ni orthodox. Yani kwa hiyo makundi mawili haya yamegawanyika, kundi la kwanza ni orthodox na kundi la pili ni catholic. نعم. المجمع الثاني عشر، مجمع يكمنا بيدي، وتقرر فيه بأن العشاء الرباني يتحول إلى جسد ودم المسيح، وأن الكنيسة البابوية الكاثوليكية تملك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء. أهي مجمع ساسا يكابيتيش يقوى كتك مجمع يكمنا بيلي أما مجمويكو وكمنا بيلي أما كونغرس يكمنا بيلي يكابيتيش أمبو يلفانيكا مواكا الف موديا ميان بيلي نكمنا تانو يكابيتيش يقوى كنا سابا يا مungu. Kuna sapa ya Mungu, unajua sapa. Sapa ni chakula cha jioni. Chakula cha tuna lunch, tuna breakfast, alafu kuna sapa. Sasa kuna siku maalum wa Kristo wanakuwa na chakula cha Mungu ambacho inaitwa al-Asha. Kwa hiyo watakarra fihi anna al-Asha ar-Rabbani, ya kuwa hii sapa ya Mungu yatahawal ila jasad. Hii sapa maichi chakula cha wakati wa usiku kinacholiwa ni chakula cha siku maalumu cha Mungu, kinabadilika kuenda kwenye kiwiliwili wa damu ya Masih na damu ya Yesu. Chakula hicho kinabadilika kuenda kwenye kiwiliwili wakati kishaliwa, chakula hicho kinakuwa kwenye kiwiliwili, kinabadilika na kinakuwa ni damu ya Yesu. Wa anna al-kanisa al-babawiya, na kanisa la popu. Sasa hii tarehe au mwaka huu 1215 miladi ndio likaamua kanisa la Catholic ama Congress ikaamua ya kuwa kutoka mwaka 1215 mpaka leo ya kuwa kanisa la Catholic ama Pope ako na haki ya kusamehe madhambi kwa yule anayemtaka, na wakadai ya kuwa mapope ama pope anaweza kusamehe dhambi na kanisa ya Katholiki linaweza kusamehe dhambi kwa yule anayetaka. Ndio maana Wakristo akikosea haendi kwa Mungu, harudi kwa Mungu kutaka msamaha, tofauti na sisi Waislamu. Sisi Waislamu tukikosea anafanya tauba wa yarji ila Allah subhanahu wa ta'ala, anarudi kwa Allah na anawacha yale maasi aliyoyafanya na anamuomba Allah msamaha. Lakini Wakristo wao wakitaka msamaha la, wanakwenda kwa popu, kama wataweza kufika kwa popu kama ni usahali kwao, ama kanisa ambalo ni kanisa la Catholic linakuwa na haki ya kusamehe madhambi, linaweza kusamehe madhambi. Yani haina haja ende kwa popu, madamu kanisa ni Catholic linaweza kumsamehe yule mje ambaye amefanya makosa madhambi yake na kanisa likamsafisha. Na pia inshallah kuna haja hapo mbeleni ya kuja kuona maana ya ubatizo. Ubatizo unakusudiwa nini katika dini ya Kikristo? Ubatizo unakusudiwa nini katika dini ya Kikristo, na lini ulizuka ubatizo? Je, Yesu alibatiza watu? Yesu alibatiza watu ama Yesu hakubatiza watu? Na wale wanaodai ubatizo, kwa nini wanadai ubatizo kuwa lazima mtu akibatizwa atiwe, kama ni kwenye maji, kama kwenye bahari, ainamishwe kichwa alafu ainushwe, huyu sasa atakuwa amebatizwa? Kubatizwa kubatizwa kwa maana nyingine ni kusamehewa madhambi. Ni kubatizwa bana, mimi nimebatizwa mimi sina dhambi. Yani yeye halas madhambi hana, na haki kufanya haya waliokuwa nayo ni kanisa la Catholic peke yake. Orthodox hawana mandate ya kufanya hivi, kanisa la Catholic ndio lilokuwa na mandate ya kufanya hivi. Naam. Majma Roma, majma ya mwisho ambayo inshallah tutaizungumzia ni majma ya Roma. Na hii majma, yani kwa ikhtisar, inapitisha ya kuwa Yesu, pope au mapope wana haki ya kusamehe madhambi kama tulivyoona katika kanisa la katika majma iliyotangulia. ambao ni majma ya 12, lakini hii majma hii inakariri ya kuwa ismatu al-babawiyya, inakariri ismatu al-baba. Wanasema wao na wanaona wao ya kuwa Yesu, I mean ya kuwa popes ni maasumi, hawakosei, hawana madhambi wala hawakosei. Na hivyo ndio wanavyoitakidi Catholic ya kuwa Yesu, I mean popes hawakosei wala hawana madhambi wala hawafanyi makosa. Hata kama atafanya kosa, yani Yesu, yani pope ni mwanadamu, akafanya makosa kazini, basi kwa imani ya Katholiki hiyo si makosa, kwa sababu yule pope ni maasum, hana madhambi wala hakosei. Hayo wanaoitakidi hivyo ni nani? Wanaoitakidi hivyo ni kanisa la Katholiki, tofauti na Orthodox. Orthodox hawamtaki pope. Orthodox hawamtaki pope wala hawampendi pope, wala wadai ya kuwa pope hana mandate yoyote ya kufanya lolote. Pope ni mwanadamu na ni kiumbe. Sasa vipi pope wanaweza kusamehe watu madhambi? Maneno haya wanaodai ni Orthodox na pia Protestant. Protestant na Orthodox katika kauli hii wanawafikiana. Protestant plus na Orthodox kwenye kauli hii wanafanyaje? Wanawafikiana. Na hii ndiyo sababu iliyofanya kutengana kwa Wakristo. Wakristo wametengana kwa sababu ya hizi Congress. Kwa sababu kile kipitisha Congress inapitisha sheria mpya, wengine wana hawaikubali. Na hakuna hata Congress moja ambao walikubaliana. Hakuna Congress walikubaliana. Kila Congress wanakuja wanapitisha sheria, wengine wanapitisha wanakubali, wengine wanakataa. Inatoka mjumuiko. Wengine wanapitisha, wengine wanakataa, inatoka mjumuiko. Hivyo hivyo ndivyo ambavyo ilisababisha madhehebu kuwa mengi katika dini ya Kikristo. Kwa hiyo mtu asija kasema ya kuwa hawa Wakristo wao wasikizana, wapendana. Urongo, si kweli, kama baadhi ya ndugu zetu wa Kiislamu wakidai ya kuwa Waislamu wanatafaruku, Waislamu hawaelewani, Waislamu wachukiana. Lakini hebu angalia wazungu, la ya khe, si kweli, kadhabun dajjalun, wallah si kweli kabisa, Wakristo hawaelewani. Na Wakristo wana chuki baina yao kubwa kweli kweli. Yaani hata bora Waislamu mara elfu, lakini Wakristo wana chuki baina yao kubwa. Na katika chuki kubwa zilizokuwepo, mchukue mtu wa Orthodox, jaribu siku moja mtu ambaye anakwenda kwenye kanisa la Orthodox, mwambie leo usiende kwenye kanisa la Orthodox bana, twende kwenye kanisa la watu wa Catholic. Alafu utasikia mimi niende kwa Catholic. Na hivi na hivi na hivi na hivi. Hata pia katika zile furuq wanatofautiana. Kuna baadhi ya makundi yanakula nyama ya nguruwe, na kuna baadhi ya makundi ya Kikristo hawali nyama ya nguruwe. Hawali nyama ya nguruwe kabisa. Wao wanaona kuwa nyama ya nguruwe ni haramu. Na kuna baadhi ya makundi ya Kikristo yanakula nyama ya nguruwe na wanaona nyama ya nguruwe ni halali na haina tabu. Hivyo ni katika vikundi vya Kikristo. Kwa hiyo inshallah biidhnillahi tutakuja kuzungumzia hapo mbeleni kuhusiana na huu ubatizo. Kwa nini Wakristo wanakimbilia ubatizo? Na ubatizo una maana gani? Na je, Yesu alileta ubatizo ama ubatizo umekuja lini? Haya mambo yanahitajiwa yajadiliwe, na mambo haya yanahitajiwa pia yanakishiwe kulingamana na maandiko ambayo yamethibiti kutoka kwa Yesu. Halafu pia inshallah biidhnillah tutakuja kuzungumzia kuhusiana na hawa wapokeaji wa injili wanne, ambao ni darasa ijayo inshallah tutakuja kuzungumzia kuhusiana na wapokeaji wanne wa injili, yani Matta au Matayo, Yohana, Markus pamoja na Luka. Tutakuja kuwasoma kila mmoja, halafu tuone vipi injili ya Matta inatofautiana na injili ya Markus. Injili ya Markus inatofautiana na injili ya Yohana. Injili ya Yohana inatofautiana na injili ya Matayo au Matta. Yaani wao kwa wao hizo injili zao hazina mwelekeo, kwamba zina watofautiana kweli. Kwa hiyo tutakuja kuona inshallah. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.